Welkom iedereen bij IT-bende 217 van 26 juli 2013. In de box hangen alleen Daar Punt en ikzelf, Martin Broers. Luc zit in Engeland. Bart is opeens naar Helsinki afgeroepen voor iets. Dus die kon op het laatste moment opeens niet bij zijn. Dus we hebben de podcast naar 1 uur verschoven en doen nu even snel een snelle podcast. Terwijl daar druk aan het werk is. Ik had een hele lijst klaargezet met nieuws. Niet zoveel, jij hebt dat waarschijnlijk niet eens gezien. Nee. Is het tijd om die lijst, dat ik die lijst nog aan je stuur? Of is dat niet zinvol? Heb jij even... Kan ik er even bij pakken? Heb jij eerst even dan ondertussen pratend over de Ingress meeting? Ja. Hoe was die gegaan? Ja, heel goed. Hoeveel mensen kwamen daar op af? Nou, ik denk dat we toch wel meer dan 100 man gehad hebben. Oké. Ja. Stoer. Ja. Dus dat ging heel goed. En heb je daar dan reacties van Google zelf of van de makers op? Dat ze dat een leuk initiatief vinden? Ja, even kijken hoor. Er is sowieso veel gebeurd sindsdien. Maar we zijn. Er waren mensen van Google en van Niantic. Mm-hmm. En we zijn daarna nog uitgenodigd op hoofdkantoor van Google in Amsterdam om te komen lunchen. Oké. En daarna hebben we wat ideeën uitgewisseld. En ja, we zijn nu weer druk bezig met het voorbereiden van de volgende bijeenkomst. Oké. Stoer. Dus dat gaat lekker door. Er is ook aan het spellenijloop veranderd. Mm-hmm. En wat hoe erg breidt dat zich uit, zal ik maar zeggen? Is dat, hebben we nu al de massa bereikt of gaat het nog? Nee, nog lang niet. Het gaat heel voorzichtig. Mm-hmm. Het is het is nu al zo dat als je een nieuw account opent, dan krijg je ook alweer gratis invites daarbij. Dus we zijn wel het als een soort olievlek aan het uitbreiden. Mm-hmm. Maar ze zijn zeker nog niet klaar voor het grote publiek. Nee, en hebben jullie nog wat gehoord over of er misschien met Google Glass integratie komt? Of dat het een deel van het game is dat dan? Nou ja, er wordt wel in het geheim ontwikkeld. We hebben natuurlijk wel over Glass als fenomeen gesproken. Mm-hmm. De prijs van Glass ook, hè, kost nu $1500 als je een developer bent. Mm-hmm. En Google heeft ook heel bewust gezegd van we gaan eerst... Gaan we met developers in de weer om die coole dingen te laten maken. Om dan daarna pas de Glass te lanceren. Omdat het andersom gewoon geen zin heeft. Mm-hmm. Dus er is gewoon tijd nodig voor ontwikkelaars om dingen te maken. En ja, als je zo'n ding te vroeg lanceert en er is niks, ja, dan flopt het. Mm-hmm. Ja, dat is duidelijk. Ze hebben natuurlijk een aantal devices al met Google TV hebben ze er alweer vervangen door 2 andere. En nu hebben ze woensdag... de nieuwe Chrome Chromecast geïntroduceerd. Een soort USB-stick van $35 waar je beelden van je laptop of van je pad kan doorzetten naar je televisie. Ja, het is een mooi apparaatje, de Chromecast. Het is jammer dat Luc er niet is, want het is natuurlijk ook, het is geen kast, maar geen kastje. Maar... Het is een USB-stick. Het is gek genoeg, lijkt het heel erg op wat ik zelf al had gedokterd met mijn Chinese Android USB-stick. Dus aanhalingstekens van de C-bit. Er gaan op dit moment de negatieve geluiden over het internet. Van ja, dat het een kastje zou zijn. En kijk eens op de afbeelding links. Daar zie je hoe die glorieus afgebeeld staat door Google. Als een mooie stick. En als je nu dan rechts kijkt, dan zie je alle kabels en alle adapters en de stekkers die ervoor nodig zijn om aan het praten te maken. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk zo'n HDMI-versterker thuis. En ik heb aan de voorkant een HDMI-poort en ook een USB-poort. En die USB-poort geeft voldoende stroom om zo'n device mee te poweren. Mm-hmm. Dus ja, ik zou zeggen, als je gewoon een goede versterker hebt, kun je de dingen gewoon op een bereikbare plek heel netjes aan de voorkant erin prikken. En dan kan je hem ook met een kort kabeltje van stroom voorzien. En dan is het gewoon een fantastisch ding. Dan zit hij ongeveer op hetzelfde prijsniveau als mijn Chinese Android USB-stick. Ja, en het kan. Ja, want we krijgen binnenkort Netflix in Nederland. Dit ding streamt rechtstreeks Netflix, dus dan zijn we in ieder geval klaar. Ja. Ja, $35 is dan ook geen... Er waren nu al in Amerika, als je hem koopt, krijg je ook al 3 maanden Netflix gratis of zo erbij. Precies, ja. Dus hopen dat er dit soort deals in Nederland ook uitgerold worden tegen de tijd dat we Netflix plus een Chromecast krijgen. Ofzo. Ja, kijk, je moet ook niet vergeten, als je natuurlijk een beetje die ontwikkeling volgt, die apparaten worden gewoon steeds kleiner en steeds goedkoper. En ze volgen elkaar ook steeds sneller op. Dus daar waar de Google TV toch nog wel een chic kastje was van toch nog wel €200 geloof ik. Dat was ook de kritiek van dat die wel 2 keer zo duur was als de Apple TV. En de Apple TV eigenlijk al zo goedkoop was dat niemand zich kon voorstellen dat Apple daar winst op maakte. Maar goed, er moesten de inkomsten uit de content komen. Weet je, het zijn SEO-pet mechanismen. Ik hoorde van de week bij de klant waar ik aan het werk ben dat het eigenlijk het Razorblade mechanisme heet. Dat Gillette dat heeft uitgevonden. Mm-hmm. Van je verkoopt de krabbertjes en dan moet je daarna de mesjes mag je dan voor de rest van je leven mag je die leveren. Ja, en ik zie het ervan komen dat een device is natuurlijk maar een device. Dus of je dan nou de Chromecast 1.0 of de Chromecast 10.0 of inderdaad een Android USB stick aanhangt of een Apple TV. Waar het om gaat is dat die kastjes een portaal, een gateway vormen naar een dienst die erachter ligt. En die diensten, ja goed, die zijn wel min of meer gestandardiseerd. Dat is wel een soort stabiele markt. Er komt af en toe nog wel eens iets verrassends bij, maar dat zijn toch inderdaad de Netflix, de Spotify's. Ja, Apple heeft dan zijn iTunes systeem, maar dat is dan alleen Apple only. En er is denk ik ook nog wel ruimte voor wat grotere spelers die aan de achterkant met dezelfde copyright en dezelfde content lobby samenwerken. En aan de voorkant, ja, ik zag ook iets dat Google markt met de API's aan het net aangeboden had voor developers voor nog weer Google Music of zo rechtstreeks naar dit apparaat door te sturen. Dus ze zijn druk bezig. Ja, de Play Store die doet natuurlijk ook boeken nu, ook in Nederland. Mm-hmm. En het begint langzaamaan wel een beetje vorm te krijgen. Ja. Goed. Devices. We hebben ook nog ander nieuws in de KPN-sfeer bijvoorbeeld. Die gaat voor $11 biljoen de Telefonica in Duitsland verkopen. Of 8 biljoen, ik weet het niet. In ieder geval is het een substantieel bedrag. Dus voorlopig heeft de KPN weer volgens mij viel het nog mee. Ik dacht dat het 5 miljard was. Nee, dat is wat dat is volgens mij wat die miljonair eraan verdient of zo. Oké. Okay. We hebben toch zo'n figuur die 30% aandeel heeft of zo. Mm-hmm. En die maakt er dan weer zulke bedragen op. Dus okay. dat gaat goed. Foursquare heeft een nieuwe, heb ik gezien, heeft een nieuw soort advertising ding geïntroduceerd. Wat wel interessant is, want dat betaal je als je een klant binnen hebt. Dus je krijgt een advertentie van je kan gratis taco's krijgen als je met guacamole als je hier komt eten. En als je dan incheckt of via Foursquare gewoon een melding ervan maakt, dan moet Foursquare daarvoor betalen. Dus of tenminste, de eigenaar van het restaurant wordt dan pas voor zijn ads afgerekend. Dus je krijgt echt wel ads die gericht zijn. Dat vind ik wel stoer, want dan betaal je dus alleen maar voor de mensen die je echt binnenhaalt via het systeem. Ik weet niet wat het is. Het lijkt me dan dat er niet veel is. Dus de prijs per hit zal dan mogelijk hoog moeten zijn. Want anders is het natuurlijk voor niemand interessant. Nou, ze zijn ermee aan het experimenteren met 1000 bedrijven. Maar dit is een mooie feedback loop, zal ik maar zeggen. Ja. Er komen ook meer van dat initiatief aan. Ik heb van de week iets getweet over de nieuwe zomer. De nieuwe zomervakantie hit 2013. Dat is een app en die heet Insta Weather of Insta Place. Er is ook nog een Instafood, eigenlijk een beetje de naamgeving analoog aan Instagram. Mm-hmm. Ja, daar kun je een foto mee maken van waar je bent. En dan vertelt je app in welke stad je bent, in welk land, eventueel als de hoogte ertoe doet, wat voor hoogte je bevindt. En dan kun je daar vakantiekiekjes mee delen met je vrienden. Mm-hmm. Ja, dat is hartstikke leuk. En overal op Facebook en op Twitter zie je van die foto's tevoorschijn komen. En toen dacht ik eigenlijk onmiddellijk van, hey, hoe leuk zou het zijn als je aan zo'n app, die app of misschien een andere app, maar als je als ondernemer je zaak op die manier kunt branden, kunt profileren. Dat je dus met een soort template systeem een zij-instroom maakt van wat er nu eigenlijk al is. Er zijn thema's in die app waarmee je achtergrondje kunt kiezen. Mm-hmm. Maar waarom zou je niet als ondernemer van een horecazaak of als uitbaat van een hotel of iets dergelijks jouw thema ter beschikking stellen, waarmee mensen zich kunnen aanpassen of kunnen laten zien aan hun vrienden waar ze zijn in het jasje en in het sausje van de plek waar je bent. Mm-hmm. Maar dan gebaseerd op dat ik in mijn restaurant een app download ter beschikking stel? Nee, nou kijk, die apps die zijn er nu, hè? Dus InstaPlace, InstaWeather en InstaFood, waarmee je foto's van je maaltijden kunt maken. Goed, dan heb je dus het feit dat jij die app op je telefoon hebt. Jij bent daar, dat wil je graag delen. Maar je wil niet alleen maar via Twitter delen, ik ben nu in dat restaurant, maar je wil graag een foto van je maaltijd laten zien. Of je wil graag een foto van het weer maken, of noem het maar. Alleen de achtergrondjes van die foto's, de schablonen zeg maar, waarmee je die foto kunt bewerken, ja, die zijn beperkt door de makers van de app. Ja. En als je nou van het bedrijf waar je bent, het hotel of het restaurant of weet ik veel, het strand of de gemeente waar je op dat moment zit, als je daar nou een soort briefpapier template zou kunnen gebruiken om daar je foto mee een tintje te geven. Ja, en daar zouden ze dan aan dat bedrijf voor moeten betalen, aan dat InstaPlaces. Ja, nee, je zou dat als een soort, advertentiesysteem kunnen zien. Mm-hmm. Waarbij eigenlijk de gebruikers, de mensen die foto's delen, degene zijn die het aan hun netwerk aan de man brengen. Maar ja, aan de andere kant kan je ditzelfde idee natuurlijk ook gewoon met een camera of een of ander device gewoon ophangen in de muur van een café en gewoon zelf dit regelen. Want het zou eigenlijk best wel stoer zijn. Om gewoon als je ergens komt, dat je gewoon voor zo'n camera kan gaan staan en op klik drukt en het aan al je vrienden stuurt, zou ik maar zeggen. Ja, alleen dan heb je zelf de telefoon in de app en de hele zooi niet doen. Precies, alleen goed, er zijn natuurlijk al heel veel van dat soort camera's. Mm-hmm. Ja, er zijn ook van die professionele fotografen of van die kermisfotografen die foto's maken. Alleen ja, dat is allemaal een beetje 1.0. Als je natuurlijk ziet hoe explosief zo'n app succesvol wordt. Eigenlijk ja, gedragen door de zomervakantie. Dan is het blijkbaar toch wel markt voor een app die eigenlijk feitelijk niks anders doet dan wat Twitter kan of wat Instagram kan of wat Facebook kan. Wat al die systemen die al bestonden allemaal al konden. Maar dan toch op een iets andere manier. Mm-hmm. Namelijk dat je er automatisch een overlay op doet met de plaats van waar je bent en de hoogte van de berg waar je op staat. En wat voor weer het wordt. Het is wel leuk hoor. Ik moet maar eens naar kijken. Ja, ik ga zeker even kijken. Ah, klinkt als een goed concept, maar het is natuurlijk vrij beperkt. Je kan beter hebben dat Foursquare zoiets integreert misschien als... Want ja, dat is toch eigenlijk gewoon ondertussen het grootste platform voor dit soort diensten. Ja, voor techneuten en voor mensen die van location-based social media houden wel. Alleen ja, voor een hoop van de horeca-ondernemers die ik spreek, toch minder. Dat leeft daar gewoon minder. Mensen die zijn gewoon bezig om te overleven. En die kijken van wat kost het en wat levert het me op. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Heb jij nog wat te zien? Nou, ik hoor natuurlijk wel veel nieuws over het afluisteren van de Nederlandse overheid. Dat het in Nederland zo verschrikkelijk veel meer is dan in andere landen. Mm-hmm. En ik merk ook dat het nu wel zo'n beetje het moment is waarop er dan dingen kunnen of moeten veranderen. Dat er dan ook nog uitlekt dat er een politicus is afgeluisterd door de AFD, dat het nooit gemeld is. Dat het qua timing allemaal heel erg onhandig uitkomt. En ja, ik zie daar ook wel een soort rol in voor de technologie. Voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor technologie. Dat het natuurlijk eigenlijk een soort, zou ik het zeggen, de technologie was er vroeger niet. Dat kan nu heel efficiënt kan er worden ingezet en kunnen er mensen worden afgeluisterd of kunnen er bedrijven worden getapt. Alleen het lijkt wel of de wetgeving en ook de maatschappelijke ideeën erover daar een beetje achteraan hobbelen. Nederlanders zijn er erg naïef in wat er mogelijk is. Er wordt wel natuurlijk nu, sinds de Snowden-acties, wordt er natuurlijk op allerlei fronten dingen afgeschermd en wordt het als reclame gebruikt. Er worden allerlei bedrijven gestart nu op dit moment in Amerika over security bedrijven en dingen die dat allemaal gaan oplossen. Er gebeurt opeens van alles in dat, op dat front. Ik vind het wel grappig. Maar is het niet zo dat IPv6 en tunnels en technologie dat allemaal weer inhaalt dat het nu tijdelijk is? Ik bedoel, voor Boosje is het bijna totaal onmogelijk om dat goed te doen, afluisteren, digitaal. Nou ja, goed. De IPv6 noem je iets. Dat is natuurlijk iets wat in de markt nog heel weinig leeft. Mm-hmm. Bij een paar technische bedrijven, maar de meeste grote dienstverleners die ik spreek, die zijn daar echt helemaal niet mee bezig. Nog. Die richten zich toch nog heel erg op IPv4. Mm-hmm. Ja, nee, maar ik bedoel, dat bedoel ik ook. Het is nu is het allemaal een beetje nog 1.0, zoals je net roept. Gaat het niet binnenkort gewoon automatisch veranderen, zodat... Ik zie net zo'n Bitkasa bijvoorbeeld in de lucht komen met unlimited storage voor 8 euro per maand. Maar dan wordt het al geencrypt, de data op jouw eigen device en daar in de cloud geflikkerd, zodat zij niet weten wat het is. Dus nee. Als ik nou naar Bitkasa kijk, denk ik nou, oké. Dus dat lost zichzelf dan toch op? Want ik bedoel, niemand kan toch dan mijn Bitkasa file stappen? Nou ja, ja en nee. Als je natuurlijk in dienst van een bedrijf bent, dan wil je als bedrijf op zich wel dat je spullen veilig zijn. En aan de andere kant, als je ooit het bedrijf verlaat, dan willen ze toch wel weer bij gegevens kunnen. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat de systemen die we gebruiken allemaal zo onveilig zijn, omdat we allemaal willen dat ze onveilig zijn. Het is alleen meer omdat we nog moeilijk over abstracte zaken kunnen nadenken, behalve dan als we ermee geconfronteerd worden, dan is dat te laat. Dus er moet veel meer aan de voorkant in het voortraject in beleidstermen worden nagedacht over security. Daar waar je het echt met z'n allen wil, moet je goede security hebben. En daar waar je toch minder security wil, dan moet je het in ieder geval zo goed mogelijk hebben. En wat je natuurlijk ziet is dat vroeger de bedrijven veel meer landwand DMZ georiënteerd waren. Mm-hmm. En dus je had gewoon een lokaal netwerk. Dat daar de dingen onveilig waren, was niet erg. Want als je je toch fysiek binnen de muren van het bedrijf bevond, dan was er gerust wat nodig aan vooraf gegaan. Dus daar kwam je niet zomaar. Alleen ja goed, door bewegingen als de Bring Your Own Device, de BYOD, en door te telewerken, het nieuwe werken, de hele beweging naar de cloud, is dat hele model van landland DMZ is niet meer houdbaar. En dat betekent eigenlijk dat je dus op publieke infrastructuur je gegevens hebt staan. En hoewel ze dan versleuteld kunnen worden tussen jouw computer en de server, wil dat niet zeggen dat ze ook geencrypt opgeslagen worden, zodat de hoster er zelf niet bij kan bijvoorbeeld. Nou ja, goed, dat is dus in dit geval een van de selling points van Bitkasa. Ja, nou dat was natuurlijk ook die startmail waar we de vorige keer over hadden. Mm-hmm. Alleen ja, wat ik toen ook al zei, en dat geldt ook wel voor de Bitkasa. Het punt is ook, het moet er altijd ergens in. Ja, je kan geencrypte storage van e-mails hebben, maar de e-mails die erin komen en die uitgaan, die moeten toch ongeencrypt van een ander systeem of naar een ander systeem toe. Of het publieke internet over. Mm-hmm. Dus het is, ja, ik denk dat als je het goed wil beveiligen, dan moet je goed nadenken over hoe je dat end-to-end doet. En met vaste partijen is dat een stuk makkelijker. Dan maak je daar gewoon goede afspraken over. Maar zeker als je met andere of met onbekende partijen wil communiceren, dan is dat heel moeilijk. Omdat je niet weet wat voor versie van Windows die mensen hebben, of ze een Mac hebben, of ze wel of geen S/MIME ondersteunen, of wel of geen beleid binnen hun bedrijf hebben, of hoe ze met encryptie omgaan en met virusscanning van attachments die beveiligd zijn, enzovoort enzovoort. Dus dat is nog best een ingewikkeld verhaal. En een aantal bedrijven die dan klant bij ons zijn of worden, die willen daar wel over nadenken, maar die vinden dat al heel moeilijk. Die zijn wel al zover dat ze erover willen nadenken. Maar er zijn heel veel mensen die er gewoon niet over kunnen nadenken, omdat ze de kennis niet hebben, niet de goede vragen voorgelegd krijgen en ook niet de goede keuzes hebben kunnen maken. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk een moeilijke materie. We zagen natuurlijk dat het Developer Center van Apple helemaal uitstond voor een aantal dagen, omdat voor zover ik begrijp, echt wel user data en e-mails en e-mailadressen mogelijk, echte adressen allemaal gelekt zijn. Ja. Bij Apple, nou ja, dan krijg je... Ja, wat ik daar heel interessant aan vond, was dat ze er heel snel mee kwamen. Hè, dat we niet een discussie maanden daarna hebben gevoerd van Apple had dit en ze hadden dat moeten doen. Dat hebben ze meteen, hebben ze de hand in eigen boezem gestoken, hebben ze meteen maatregelen getroffen. Dat vond ik heel sterk. Mm-hmm. Het gebeurt bij Apple. Apple is bij uitstek zo'n cloud leverancier die er alle belang bij heeft om de beveiliging goed in de gaten te houden. Apple is ook niet het eerste beste bedrijf. Ik geloof dat de winst wat tegenviel, maar dat het al met al toch nog wel dik snor zat met de financiën bij ze. Maar het is ook niet dat ze geen geld hebben of iets. En toch gebeurt het daar ook. Ja. En wat ik zo gek vind, is dat het bij Apple wel gebeurt en dat ze daar wel melding van maken. Maar dat bij een heleboel andere bedrijven, die misschien minder financieel sterk zijn, ook overheden bijvoorbeeld, daar gebeuren ook van dit soort dingen, maar daar hoor je nooit wat van. Ja, en dat kan dus niet. Nee, dat is ook duidelijk niet waar. Want we zien natuurlijk toevallig ook deze week er zijn twee van die hackers aangehouden van de vijf die 160 miljoen creditcardnummers enzovoort hebben in beslag genomen. En het schijnt dat ze 300 miljoen verdiend hebben al met allerlei criminele activiteiten. Ik snap het als je de het zijn trouwens wel een beetje Robin Hood. Want ze lijken wel alleen van de hele rijke bedrijven gestolen te hebben. Maar dat zie ik voor de rest niet in het verhaal terug. Maar de gewone man lijkt wel niet aangevallen. Dat is op zich wel weer grappig. Dat het een soort Robin Hoods zijn. Het zijn de moderne Robin Hoods. In ieder geval zijn ze gepakt. Zijn er weer vijf minder, maar er komen er natuurlijk nog een paar die dit kunnen. Ik vind wel het aantal 160 miljoen. Dat zijn toch wel aantallen voor hoeveel. Dan is mijn creditcardgegevens zitten daar zeker ook wel bij. Ja. Ja, zolang er dus geen klimaat is waarin dat soort bedrijven naar buiten kunnen komen, durven te komen, dan kan het ook niet verbeterd worden. En dan wordt het eigenlijk alleen maar slechter. Dus ik vond het van Apple in ieder geval heel sterk. Maar dat geeft ook een beetje aan wat de omvang van het probleem is. Ja, dat moet groot zijn. Want als die hackers eenmaal gepakt zijn, gaat beweren dat er 300 miljoen verdwenen is, dan heb je al die tijd niet gehoord dat bij drie bedrijven of zo ging het maar om, dat daar dat geld verdwenen is. Precies, ja. Dat is wel ernstig. IE 11 is te downloaden voor Windows 7. Allerlei beperkingen in ten opzichte van de voor Windows 8.1, maar hij wordt in ieder geval ter beschikking gesteld. Hoe lang denk jij dat ze dat nog volhouden, Martin? Een browser voor Microsoft. Wordt het niet gewoon tijd dat ze dat hele Internet Explorer project de stekker uittrekken? Ik weet niet. Het is nu misschien niet meer zo boeiend. Ik zie namelijk dat sinds IE10 of zo zitten er websockets in. We hebben HTML5. We hebben voor de forms hebben we in IE10 hebben we nu placeholders. in Internet Explorer. Dus eigenlijk alles wat we al jaren niet meer hadden, dat is nu opeens aanwezig. Aan de andere kant zie ik dat er onwijs snelle acties ontstaan op dit moment in softwareontwikkeling. Het lijkt wel alsof we geslapen hebben de afgelopen 3 jaar, in wel 4 jaar, ik weet het niet. En dat het nu opeens volgens mij zit onwijs de sokken erin naar data over de wire. Dus dat er geen HTML meer over de wire gaat, maar dat alles met JavaScript in de browser gerenderd wordt. De browsers moeten dat natuurlijk kunnen. Allemaal, maar goed, vanaf IE10 kan eigenlijk Microsoft alles. Dus moeten we dan ons voor de rest dus zorgen maken over IE 11 of 12 of 13? Zal waarschijnlijk niet opgeheven worden. Nee. Nou ja, Chrome begint wel langzaamaan meer marktaandeel. Maar niet in Nederland trouwens. Hè. In Nederland is het de uitzondering voor. IE is in Nederland de top. En voor de rest van de wereld is het, geloof ik, Chrome. Maar in Nederland houden wij ons angstvallig vast aan Internet Explorer. Waarom dat is, weet ik ook niet. Ik woon gewoon in het verkeerde land. Nou, maar we kunnen, je kan niet om Internet Explorer heen, nog steeds niet. Maar je kan wel heel makkelijk nu HTML5, CSS3 en mogelijk straks WebSockets. Wat natuurlijk grote veranderingen mogelijk gaat teweeg brengen in hoe men over data en over applicaties en alles nadenkt. Ik ben zelf al een poosje in Ember.js aan het verdiepen. Ik weet niet of je weet wat het is. Nee. Het is een JavaScript framework. En je hebt daar meerdere van. En er zijn allerlei mensen die vinden dat Angular van Google mogelijk het framework moet zijn. Of andere mensen vinden dat Ember het framework moet zijn. Het zijn weer van die gevechten. Wat is goed? Je hebt Node. Ook vrij snel opgekomen, Node.js is een JavaScript engine aan de serverkant. Dus dan draai je JavaScript via de JavaScript engine van Google. En die JavaScript engine die levert twee keer zo traag code op als C. Dus voor de ontwikkeling op servers met Node.js krijg je dus dat je alles in JavaScript kan ontwikkelen. En dat de client ook JavaScript is. Ik denk dat misschien wel eens heel sterk kan zijn. Node is een hele, moet je even je hele gedachten omdraaien voordat je dat goed volgt. Als je uit een normale programmeeromgeving komt, want alles werkt op een JavaScript-achtige manier met events. Dus alles is event-driven en daar moet je even natuurlijk aan wennen. Maar dat is als je in de browser heel veel hebt geprogrammeerd, is dat al normaal. Maar dan krijg je dus aan de serverkant krijg je dat ook. Dus ik vind dat die maar de snelheid waarmee dit allemaal nu op dit moment gebeurt, is gaat vrij hard in mijn optiek. Dus ik denk dat ik zou adviseren, kijk eens naar Ember.js of naar Node. Ja. Wat ook leuk is share, om even aan te geven wat sockets op een browser kunnen doen, kan je naar share.js volgens mij .org. Even kijken of het waar is. Ja, en dan heb je daar meteen een soort koppeling van hoe en dat zal ik even daarin toetsen nu. En dan ziet daar dat live, terwijl ik het type, ziet hij dat al gebeuren, doordat het werk met WebSockets gaat en een nieuwe techniek. Dus je hebt tot nu toe is heel veel communicatie via REST. Dat is een bepaalde techniek om je data op je server te gooien. Maar dit werkt met een nieuwe techniek die mogelijk. Het is altijd, gaat het aanslaan, kunnen de mensen hun gedachten eromheen krijgen. Maar mogelijk zou dit een nieuwe manier van interfacen met backends en frontends kunnen opleveren. Als er een soort standaard ontstaat. Dus ik zou ook zeker eens kijken naar share.js.org. Maar ik zou er zeker niet je startpunt van je onderzoek naar dit soort nieuwe technieken voor maken. Want dit is volgens mij te bleeding edge. Dit is te modern. Het is voor een deel afgeleid van Google Wave. Dat nou een pro is voor dit soort ideeën, weet ik niet. Maar de technieken zijn al oud. En zijn voor een deel uit Google Wave gekomen. Die zijn in ieder geval stoer. Je kan hele grote synchrone systemen mee bouwen. Maar volgens mij gaan we nu opeens richting programmeren in de IT en de podcast, wat heel ver weg is normaal van ons. Ik ga ook nog even wat programmeren. Ja, kijk naar Node.js, Share.js, Ember. En we komen volgende week met, iedereen lijkt het wel weer terug, dus we komen weer met het nieuws, met een iets grotere bende. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké. Doei. Doei.